عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے، کچھ دوستوں نے یہ ڈیوٹی سونپی ہے کہ میں ان ساتھیوں کو کچھ نصیحت پیش کروں. اگرچہ نصیحت کرنا ایک مشکل کام ہے، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، کہ تمہارا بھائی اگر نصیحت طلب کرے تو نصیحت کر دیا کرو، اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کچھ باتیں عرض کروں گا. میں نے عرض کیا کہ نصیحت کرنا مشکل کام ہے. یہ کیوں عرض کیا؟ اس لیے کہ اس بارے میں قرآن و حدیث میں بہت کچھ وارد ہے. نصیحت کرنا بھی مشکل ہے اور نصیحت سننا بھی مشکل ہے. کرنا اس لیے مشکل ہے کہ نصیحت کرنے والا اگر خود عمل نہیں کرتا تو اسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی ناراضگی کا کام یہ ہے کہ تم لوگوں سے ایک بات کہو اور خود عمل نہ کرو. اس لحاظ سے نصیحت کرنا ایک مشکل کام ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد عمل کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. نصیحت سننا بھی مشکل ہے کیونکہ نصیحت سن لینے کے بعد اگر عمل نہ کریں تو اس کی بڑی وعید ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشى ویتجنبها الاشقى. کہ نصیحت وہ لوگ قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہو، خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور نصیحت سے وہ لوگ دور بھاگتے ہیں یا عمل نہیں کرتے جن میں شقاوت ہوتی، بدبختی، ان کے دل سخت ہوتے ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اثر نہیں کرتی تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، ٹھکرا دیتے ہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے یہ لوگ دہکتی ہوئی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تو اس لحاظ سے یہ کام بڑا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو کہتے اور سنتے کم ہیں لیکن عمل زیادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے. میری اپنے ان بھائیوں سے سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنے اندر تقویٰ اور خشیت پیدا کریں. نبی علیہ السلام کسی کو سفر پہ روانہ کرتے تو یہ الفاظ مقبول ہیں، آپ فرماتے کہ ضبط اللہ بزاب تقویٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سفر میں تقویٰ کا زاد راہ عطا فرما دے. تقویٰ کا زاد راہ تھا یعنی دوران سفر تقویٰ اختیار کرنا اور اللہ رب العزت کی خشیت اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر تقویٰ ہی کی وصیت فرمایا گیا، وصیت کو بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اور یہ وصیت قرآن پاک میں بھی اللہ کی طرف سے، صرف ہمیں نہیں بلکہ تمام اولین و آخرین کو. فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے جس جس کو کتاب دی، جس جس کی طرف نبی بھیجا، اس کو اور تم کو وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. یہ جو تقوی کی وصیت ہے یہ دونوں جہانوں کے لیے کارگر، اس میں دنیا کی آسانیاں، تقوی میں راستے کھل جاتے ہیں، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، اور رزق میں فراوانی حاصل ہوتی ہے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مخرج عطا فرمائے گا، مخرج نکلنے کے راستے، تنگیاں ختم ہوگی، جو بھی اچھا مشن ہے اس راہ میں کوئی رکاوٹ ہو وہ ختم ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ویرزقه من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ ایسے مقام سے روزی دے گا کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. یعنی تقوی سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ تقوی یجعل له من امر یسرا، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، مشکلات ختم ہوتی ہیں، راستے مہیا ہوتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تم ہنسنا چھوڑ دو، رونے بیٹھ جاؤ. جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں، رونے بیٹھ جاؤ. یہ قیامت کے دن کی ایک تصویر ہے جو اللہ کے نبی نے کھینچی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دن کیسی کیسی گھاٹیاں ہوں گی اور کیسی کیسی مشکلات ہوں گی. انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، اس نے تھوڑا بہت تعارف کرایا کہ میدان معاشر میں قیامت کے دن کیا ہونے والا، کیا بیتنے والا. کیف تتقون ان کفرتم یوم یدع الولدان شیبا، اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی دہشت کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے. کتنا وہ خوفناک دن، کتنا ہیبت ناک دن. حالانکہ اتنے سے بچے کو کوئی شعور نہیں ہوتا، پتہ نہیں وہ کیسی دہشت کہ ایک بچہ بوڑھا ہو جائے. اور یہ بڑھاپا عام طور پہ آتا ہے تفکرات سے، پریشانیوں سے، کتنا وہ پریشان ہوگا کہ ایک بچے پر بڑھاپا جاری ہو جائے. اللہ رب العزت اس دن کی ہولناکیوں کو جاننے والا، اسی نے ہمیں اس دن سے بچنے کے لیے ایک زاد راہ عطا فرمایا. فرمایا کہ متزبدوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ آج زاد راہ تیار کر لو. اور ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ سب سے بہترین زاد راہ جو اس دن کام آنے والا وہ تقوی ہے، وہ اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف. اب تقوی سے کیا مراد؟ ایک بندہ باہر سفر، اسے ہم تقوی کی وصیت کرتے ہیں. تقوی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس سفر کے دوران ہر منزل پہ، ہر موڑ پہ اللہ کا خوف، خشیت، پرہیزگاری، تقوی اور ورع اپنے اندر پیدا کرے. کہ ہر چیز کا، ہر منزل کا سامنا کرے اللہ تعالیٰ کے خوف کی احساس، ہر چیز میں دیکھے کہ اللہ رب العزت کے خوف کا تقاضا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف کا کیا تقاضا ہے؟ یہ تقویٰ کی وصیت کا معنی ہے. اور پھر چونکہ تقویٰ کا اصلی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، تو اپنے اس پورے سفر کو سنت کے مطابق بنا دیں. کوئی کام ایسا نہ کرے جس میں سنت کی مخالفت کا پہلو ہو، جو کوئی ایسا معاملہ جو مشکوک ہو، بلکہ ہر چیز بصیرت کے ساتھ، ہر عمل بصیرت کے ساتھ ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی بنیاد پر ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خضوع عنی مناسک، یہ جو حج و عمرہ کے مناسک ہیں، عبادتیں ہیں، یہ مجھ سے لے لو، مجھ سے حاصل کر لو. اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ یہ سارا کام، یہ ساری عبادت میرے طریقے اور میری سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اسی لیے جو حدیث ہے والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنۃ، کہ حج مبرور کی جزا صرف جنت. حج مبرور کا معنی کیا کیا گیا؟ وہ حج جو پورا نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق. ایک بندہ گھر سے نکلے اس عزم کے ساتھ کہ صرف وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اور جو کام سنت سے خارج نہیں ہے وہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ بدعت اور وہ فاسد. تو یہ تقویٰ کی وصیت کے دو فائدے، ایک یہ کہ پورا سفر اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پر، دوسرا یہ کہ سفر میں ہر عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق. یقیناً یہ عمرے کی عبادت بڑی افضل عبادت ہے. اس کے دو فائدے احادیث میں مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کتاب ہو بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر وينهوان الذنوب، کہ حج اور عمرے کیا کرو، حج اور عمرے کیا کرو، کبھی حج کرو کبھی عمرہ کرو، کبھی حج بھیجا کبھی عمرے بھیجا. فرمایا کہ یہ دو کام، اس کے دو فائدے ہیں. ينفيان الفقر، ایک یہ فقر کو ختم کر دیتا، بندہ فقیر نہیں رہتا، اس کے رزق میں جو ہے وہ آسودگی آتی، وسعت آتی، اور ظاہر حج اور عمرے سے پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ ایک مالی عبادت ہے. لیکن یہ نہ سمجھو کہ ہمارا نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا. یہ حج اور عمرے کے فائدے، اور دوسرا ان سے گناہ معاف ہوتا ہے. یہ ایک فائدہ دنیا کا اور ایک آخرت کا، جب بندہ لوٹتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. پاک صاف کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے گھر میں گئے. حجاج المعتمرین کو ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے مہمان، تو اللہ کس قدر راضی ہوتا ہے. تو یہ دو فائدے، ایک گناہوں کی بخشش، دوسرا رزق میں وسعت حاصل ہوتا ہے. وہ دنیا بھی مستحکم ہوتی ہے اور آخرت بھی. لیکن اس میں بہت سے امور قابل، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس پورے سفر میں شروع سے آخر تک اخلاص کی حفاظت کیجیے، اور لوٹنے کے بعد بھی اخلاص کی حفاظت کیجیے. اور یہ یاد رکھیے کہ دین اسلام میں ہر عمل کی قبولیت کی دو بنیادیں، ایک بنیاد سنت کی مطابقت، کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، حج و عمرہ سنت کے مطابق. الحمدللہ جب سرزمین حجاز پر آپ پہنچتے ہیں تو بہت سا لٹریچر آپ کو دیا جاتا ہے، یہاں سے بھی ملے گا، تو اس میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج و عمرہ کا طریقہ مرقوم ہے، اس کی پیروی کیجیے. اور دوسرا اخلاص کی حفاظت، اس اخلاص کی حفاظت کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب سفر کا آغاز کریں. اور کب تک؟ سفر کے دوران بھی اور سفر سے لوٹنے کے بعد پوری زندگی. اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سفر شروع کریں اخلاص کی وجہ سے. امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کی حفاظت کیسے کی جائے یا عمل میں اخلاص کیسے پیدا کیا جائے, تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ کوئی بھی کام شروع کریں, جو کسی بھی کام پر روانہ ہو تو تھوڑا سا توقف کرو, تھوڑا سا ٹھہرو اور اپنے آپ سے پوچھو, اپنے دل سے کہ یہ کام کیوں کر رہے, یہ کام کیوں کرنے جا رہے, عمرہ کرنے کیوں جا رہے, نماز پڑھنے کیوں جا رہے, حج کرنے کیوں جا رہے. کوئی بیمار پڑ گیا اس کی تعزیت, اس کی عیادت کے لیے کیوں جا رہے, کسی کی تعزیت کرنے کیوں جا رہے. ہر عمل میں ذرا توقف کر کے پوچھو اپنے آپ سے اور دیکھو کہ دل سے کیا آواز آتی ہے, کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں یا وہاں کوئی چودھری صاحب ہوں گے یا فلاں ہوں گے فلاں ہوں گے, تو فلاں دنیا کا داروغہ ہوگا, تو فلاں سیٹھ صاحب ہوں گے, ان کو اپنا آپ دکھانا, دل سے کیا آواز آتا. اگر خالص اللہ کی رضا ہے تو پھر اس سفر کو جاری رکھو, اور اگر اس دل سے کچھ منفی آوازیں آتی کہ فلاں کو دکھانا ہے فلاں کو دکھانا ہے فلاں کو دکھانا ہے, اپنی شہرت اور جناب دنیا کا سرمایہ یا دنیا کا عہدہ اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں اور لوگ ہمیں القاب دیں, تو پھر اس نیت کا گلا گھونٹو, کوشش کرو کہ یہ سلسلہ ختم ہو اور یہ سارے امراض ختم ہو کر ایک اللہ کے رضا کا سلسلہ جو ہے وہ ثابت اور راسخ ہو. بندہ اپنی نیت کی حفاظت کی کوشش کرے. ہم لوگ یہ ریاکاری یہ خوگر بن چکے, تشہیر نام بری اپنا آپ دکھانا شہرت پسندی, نتیجہ یہ کہ ہم صرف عمل کے حسن کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ عمل خوبصورت ہو, لمبی نماز ہو, جب لمبی نماز پڑھیں گے تو لوگ تعریف کریں گے, تو ساری کوشش حسن عمل پر صرف کر دیتے ہیں. حالانکہ نیت عمل یہ ایک مستقل مسئلہ ہے, عمل کے اپنے احکام اور نیت عمل کے اپنے احکام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات, کہ سارے اعمال کا مدار نیت, سارے اعمال حج عمرہ نماز روزہ فرائض نوافل ذکر و اذکار کچھ بھی ہو, ان کا مدار جو ہے وہ نیت, سارے اعمال کا محور حسن نیت. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نیت کی حدیث ہر باب کے شروع میں ہونی چاہیے, حج کا باب ہو, عمرے کا باب ہو, نماز کا باب ہو, صدقہ کا ہو, زکات کا ہو. بندہ پڑھنا شروع کرے تو سب سے پہلے وہ پڑھے انما الاعمال بالنیات, کہ سارے اعمال کا عمل مدار نیت پر ہے, یہ عمل بھی نیت پر قائم. تو آپ کوشش کریں حفظ نیت کی, اور یہ کام سب سے مشکل ہے. یہ حج کرنا آسان ہے, عمرہ کرنا آسان ہے, جہاد کر کے جان گواہ دینا آسان, قربان کر دینا آسان, لیکن حفاظت نیت سب سے مشکل کام, سب سے مشکل کام. باقی سارے کام آسان. اسی لیے تو وہ تقویٰ کے پہاڑ صحابہ کرام میدان جہاد پہ جاتے تو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ کسی ایسے کونے میں شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ, ایسا نہ ہو گرتے ہوئے کسی پر نظر پڑ جائے اور ریاکاری پیدا ہو. شیطان تو مصروف عمل کہ بندے پر وار کرے, کبھی چھوڑے نہ اس کو, وہ تو بندے کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ عمل نہ کرے, لیکن بندہ اگر عمل شروع کر دے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی نیت کو تباہ کر دے, نیت کو نیت پہ وار کر دے. اور بندہ اگر حفظ نیت کے ساتھ پورا عمل کر جائے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ کسی دور میں دو سال بعد چار سال بعد کوئی جملہ اس کی زبان سے نکلوا دو کہ اپنا یہ سارا سفر یہ سارے احوال کہ ہم نے تو یہ کیا اور یہ کیا ریاکاری کی نیت سے بیان کر دے. یعنی اس کی یہ کوشش ہماری کوشش کیا ہو کہ ہم اپنے اس عمل کے تعلق سے اپنی نیت کی حفاظت کریں اور پورا عمل اخلاص نیت کے ساتھ کریں. جب عمل کر کے لوٹیں تو اس عمل کی نیت پر چوکیداری کریں تاکہ شیطان اپنا وار نہ کر سکے. اور وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا نہ ڈال, بس نیکی کر کے بھول جائے. اللہ تعالیٰ کافی یاد رکھنے والے, تو ماں کام رب کا نصیح ہے, اللہ بھولنے والا نہیں, بس اس کے یاد میں رہے, وہ یاد رکھے گا یہ کافی, اس کے ہاں پتی رائی ہو جائے اور وہ راضی ہو جائے اور اس کا اجر عطا فرما دے, یہ کافی. باقی وہ لوگ بڑے ترس کھائے جانے کے قابل ہیں جو عمل تو کرتے ہیں لیکن عمل کی جزا دنیا والوں سے طلب کرتے ہیں, دنیا کی واہ واہ, دنیا کی شاباش اور دنیا کی جو ہے وہ تعریفیں, یہ غلط چیز. ایسا عمل کرنا اور نہ کرنا برابر. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس تعلق سے اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے ہیں. ایک شخص اپنے پڑوسی کی تعریف کر رہے, وہ بھی سامنے بیٹھا کہ یہ ایسا اور یہ ایسا, بڑا مہمان نواز, بڑا عبادت گزار, وہ سن رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تطع بعضک اخیک, تو نے اپنے بھائی کو ذبح کر دی, تو اس کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ تو اس کی گردن پہ چھری پھیر رہا. اس کی نیت پر شیطان کس طرح وار کر جائے اور اس کا عمل بیکار ہو جائے. لہذا ایک عمل سے زیادہ اہم کام عمل کی نیت. اللہ پاک فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, کہ لوگوں کو تو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں, بس. اللہ تعالیٰ اخلاص نظر آتا نہیں ہے, لا اللہ لحوم ہے ولا دماء ہے ولا کی جلال ہو تقوا. تم قربانی کرتے ہو تو اللہ رب العزت نہ تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت دیکھتا ہے نہ اس کا خون دیکھتا. یہ باتیں بڑا کی کہ کتنی قیمت خرچ کی, کتنا گوشت, کتنا خون تھا. سب سے پہلے تمہارے دلوں کا تقوا اور اخلاص دے, سب سے پہلے کہ یہ قربانی کرنے والا میرے لیے مخلص ہے یا نہیں, یہ میری رضا کا طالب ہے یا نہیں. بس اللہ رب العزت اگر بندے کی نیت میں یہ چیز دیکھ لے کہ بندہ میرے لیے مخلص ہے, وہ راضی ہو جاتا ہے, بڑا جلدی راضی ہو, بہت جلدی اللہ مان جاتا ہے. بس یہ ہم نے کوشش کری, ایک مجاہدہ کوشش کریں اپنے اس نفس سے ایک جنگ کریں, ارغار کریں, یہ جو ریاکاری کا فتنہ ہے یہ ختم ہو جائے. سب سے زیادہ اعمال کے لیے تباہ کریے فتنہ, کیونکہ اس کی موجودگی میں نیکیاں قبول نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما دے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا ہے ان سے جزا ملتی ہے تو دے دے, میرے پاس کچھ نہیں, میرے پاس کوئی بدلہ نہیں, کوئی جزا نہیں. جن کو تم نے دکھانا تھا, دکھایا تھا, ان کے پاس چلے جاؤ, سامنے کھڑے کچھ دیتے ہیں تو لے لو, میرے پاس کچھ نہیں. تو وہ عمل بقدمہ ادا عمل عامل بجانا ہزار منفور, وہ عمل ہزار منفورا ہو جاتا, اس کو اڑا دیا جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ٹھہرتی. لہذا اپنے اندر اخلاص پیدا کر, دلہیت اخلاص کی حفاظت کر. مجھے ہماری جماعت کے بڑے بزرگ عالم تھے, اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ ہاتھ رحمتیں برسائے, پروفیسر حافظ عبداللہ بھاگپوری رحمۃ اللہ علیہ, سفر حج پر گئے تو ان کی خواہش میں نے بھی سنی اور بعض ساتھی بھی بتائی کہ وہ بیت اللہ میں اور متعدد موقعوں پر یہ اظہار کرتے رہے کہ جب میں لوٹوں تو کاش کوئی میرے استقبال کے لیے نہ آئے, کوئی میرے استقبال کے لیے نہ آئے. اس میں کیا نقطہ ہے؟ نقطہ یہ دنیا استقبال کرے گی اور یہ نفس کبر کا شکار ہوگا اور شیطان کو خوب موقع ملے گا وار کرنے کا. اور ہوا یہ بعد میں خبر ملی کہ پورا بھاولپور کا اسٹیشن کچا کچ بھرا ہوا, اور بھاولپور اسٹیشن پہنچنے سے پہلے گاڑی ایک فرلانگ پہلے رک گئی, اترنے کا وعدہ مل گیا, اتر کے خاموشی سے گھر چلے گئے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں ایسے بندوں کی حفاظت کرتا کہ ان کی یہ نیت تھی کہ کوئی ریاکاری پیدا نہ ہو جائے, کوئی صبح پیدا نہ ہو جائے. اللہ نے پوری مدد کی اور اسٹیشن سے بہرے گاڑی رکی, دنیا انتظار کر رہی ہے حافظ صاحب گھر پہنچے. اس میں یہی نصیحت ہے کہ ہم اپنے اخلاص کی حفاظت کریں. اللہ رب العزت اس کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, کیونکہ عمل کی صحت اسی بات پر موقع ہے. باقی یہ سارے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, یہ عمرے کی ادائیگی نبی اکرام کی سنت کے مطابق ہو, اور یہ کوشش ہو کہ زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے حرم میں گزرے, جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر, ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر, اور پھر جماعت سے پڑھیں, با جماعت نماز پڑھنے کا الگ ثواب. یہ تو ایک موقع ہے اجر و ثواب سمیٹنے کا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا, اور جو اچھائیاں وہاں موجود ہیں, بیت اللہ کا طواف جو افضل ترین عبادت, جو عقیدہ توحید کا ایک مظہر اللہ کے گھر کا طواف, کہ دنیا اور یہ قبر پرست اپنی قبروں کے اور قبوں کے طواف کرتے اور آج اللہ رب العزت کی توحید کی احساس کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, اور کثرت سے تلبیہ لبیک اللہم لبیک, اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں, بادشاہ تیرے لیے, ملک اور بادشاہ تیرے لیے, اور ساری تعریف تیرے لیے, تو اس کائنات کا بادشاہ اور ساری تعریف تیرے لیے, میں حاضر تیرا کوئی شریک نہیں. جب یہ معنی معلوم تو یہ تلبیہ یہ عقیدہ توحید کی ایک بڑی قوی احساس کہ بندہ اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاضری کا اور اس کی توحید کا اعتراف کر رہا, اپنی تقصیر کا اعتراف کر رہا, اور اس بات کا اقرار کر رہا کہ یہ ساری بادشاہ تیرے لیے, اس پوری کائنات کا بادشاہ تو ہے, یہ بادشاہ تیرے لیے. کثرت سے تلبیہ پڑھا, پھر یہ ایک ایک قدم جو ہے وہ نیکیوں میں شمار ہو, یہ جو ریت کے ذرات ہیں, اور یہ جہاں جہاں یہ قدم بڑھے گا یہ زمین گواہی دے گی اس بندے نے میری پشت پر کھڑے ہو کر تلبیہ پڑھا تھا اور توحید کے اس کلمے کا اقرار و اعتراف کیا. زمزم پینے کا بڑا موقع ملے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ماؤ زمزم دماغ شورے والا ہو, کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جو بھی آپ کے دل میں, جو آپ کی نیت, جو آپ کی دعا, جنت چاہیے, گناہوں کی بخشش چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے, دنیا کے خزانے چاہیے, جو دعا کر کے زمزم پیئیں گے اللہ کو پوری کر دے گا, حجر رسول کو بوسا دے. لیکن شرط یہ کہ دھکم پیل نہ, بعض لوگ دھکے دے دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے, وہ گناہگار لوٹتے, بوسا دے بھی دیتے لیکن گناہگار, کیونکہ طریقہ غلط کا حشر ہوتا ہے. ضروری نہیں, نبی علیہ السلام تین راستے بتائے, ایک راستہ یہ کہ بوسا دو اگر آسانی سے ممکن, اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کوشش کرو کہ اپنا ہاتھ بڑھا کے مس کر دو اور ہاتھ کو چھو, یہ بھی ممکن نہیں تمہارے ہاتھ میں عصا ہو اپنا عصا مس کر دو, یہ بھی ممکن نہیں تو پھر وہاں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے گزر جاؤ, استلام کرو اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر گزر جاؤ. راستہ موجود, متبادل موجود, جب متبادل موجود ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اپنے ذمے گناہ لینے کی, اور کیا ضرورت ہے اس قسم کی بے غیرتی کہ خواتین کو آگے بڑھاؤ, اور کتنے مردوں سے مس ہوتے, کتنی تھکن پیڑ ہوتی. نہیں, اگر آسانی سے یہ ممکن ہو تو اس کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یاجر حجر یوم القیامہ ولہ عینان یبصر بهما ولسان ینطق به یشہد لمن استلام ہو بحق, یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا, اس کو دو آنکھیں لگی ہوگی اور ایک زبان لگی ہوگی, اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جن لوگوں نے اس کو بوسا دیا, اور اپنی زبان سے گواہی دے گا کہ یا اللہ اس شخص نے سچے عقیدے کے ساتھ مجھے بوسا دیا. تو اللہ تعالیٰ حجر اسود کی سفارش قبول کر کے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ مواقع, یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچ گئے تو کتنے مواقع موجود ہیں اجر و ثواب کو سمیٹنے کے, تو کوشش کریں کہ یہ وقت بجائے اس کے کہ سو کر گزاریں اللہ کے گھر میں گزاریں, لیکن نفس کی تنگی کے ساتھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھلے نفس سے کہا لے کہ حق تو تیرے نفس کا بھی حق ہے. بعض لوگ اپنے نیند و آرام کو ترج دیتے ہیں اور پھر نتیجہ تو دو چار دن بعد بیمار ہو کر پڑ جاتے ہیں. مکمل اعتدال کے ساتھ, مکمل اعتدال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم دین کے کسی شعبے میں غالب نہیں آ سکتے, تم کوشش کرو کہ میں یہ سارے کام کر جاؤں اور میں ہی میں ہوں. میں تو غالب نہیں آ سکتے. تم اس مسافر کی طرح کرو جس کے سفر کی ترتیب یہ ہے کہ علیکم بالغربت والروحہ وشیء من الدرجۃ, جو اپنے سفر کے لیے ٹھنڈے وفات کا انتخاب کرتا ہے. فجر کی نماز پڑھی, سفر شروع کر دی, سورج کے طلوع ہونے تک موقع مل گیا, ٹھنڈا وقت, ہوائیں چل رہی اور وہاں پہ سفر. جب دیکھا گرمی محسوس ہو رہی ہے, کوئی سایہ تلاش کر کے بیٹھ جاؤ, آرام کرو, پانی پیو, کھاؤ. پھر دیکھا شام کے سائے بڑھ گئے, ہوائیں چل پڑی ٹھنڈی, پھر شروع ہو جاؤ, پھر سفر کرو, تھکان ہوگی پھر بیٹھ جاؤ. بشیر میں نے دل جا کچھ وقت رات کے لیے نکال لو سفر کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سافروا باللیل فإن رات کا سفر کرنے کا, کیونکہ زمینیں رات کو سکیڑ دی جاتی, زمینیں رات کو سکیڑ دی جاتی. میں نے یہ کہ رات کو سفر جلدی طے ہو جاتا. فرمایا کہ تم ایسے مسافر بنو, ایسے مسافر ایسا نہ بنو جس پر سفر کی دھند سوار اور وہ دوڑے دار دوڑے دار, نہ اس کو گرمی کی پرواہ نہ اپنی تھکاوٹ کی پرواہ. کتنا دوڑے گا, بالآخر گر جائے گا, اور گر کے پھر چلنے کے قابل نہیں رہے گا. تو بندہ اپنے اوپر یہ دھند سوار نہ کرے, بلکہ جسم کی راحت کے ساتھ اور ان تمام امور کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائے, اور جو سارے امور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کو ادا کریں. بات یہ کہ یہ طواف کی کثرت اور یہ جو تنعیم جانا, مسجد عائشہ جانا, وہاں بہت سے گھروں بھی ہم نے دیکھے, اتنے سے بال مڑے ہوئے, باقی سر پہ بال موجود, عمرہ کر لیا ہے اب دوسرے عمرے کے لیے جا رہے, دوسرا عمرہ کیا ایک جو تھا اور بال مڑوا لیا اب تیسرے کے لیے جا رہے. ایک ایک دن میں چار چار عمرے, ان کے اپنے فرشت پکڑی کہ اپنے دادا کا عمرہ کر لیا, نانی کا کر لیا, باپ کا کر لیا, بھائی کا کر لیا, وہ ٹک مار کرتے جا رہے. 15 دن وہاں قیام کیا اور 15 ہر روز 3 دن 4 دن عمرے کر کے 60-70 عمرے کر کے لوٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کی, یہ نیکی نہیں. اگر یہ نیکی ہوتی تو اس کے افضلی مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عمرہ کیا, عمرہ کرنے کے بعد ہم بیت اللہ کے قریب نہیں گئے. بیت اللہ کے قریب نہ جانے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے دوسرا عمرہ نہیں کیا. اگر یہ نیکی ہوتی تو آپ کرتے, آپ نے نہیں کیا. پیغمبر علیہ السلام کی سنت زیادہ لائق اتباع ہے, تو ہم ہر عمل میں سنت رسول جو ہے اس کا تعین کرے اپنے لیے, عقیدے میں, عمل میں, منحج میں, چلنے پھرنے میں جناب محمد رسول اللہ تم کا راستہ اور آپ کا منحج ہر لحاظ سے ہمارے لیے طاقت دل ہونا چاہیے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو تقوی اور اخلاص کے زیور سے راستہ فرما دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح, یہ بھی بڑا اہم مقصد ہے کہ توحید کی اصلاح کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول, بدعت اگر موجود ہو کوئی نیکی قابل قبول. یہ تو بنیادی بات ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ توحید و سنت جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہمارے اندر موجود ہو, عقیدت و عمل کسی قسم کا شرک نہ ہو اور کسی قسم کا بدعت نہ ہو, کیونکہ شرک اور بدعت کی موجودگی میں کوئی نیکی قابل قبول. اس کے بعد تقوی پورے سفر میں اور اخلاص پورے سفر میں یہ شامل حال رہے, یہ دونوں اتنے جامع الفاظ ہیں, اس میں سب کچھ آ گیا, عقیدہ, عمل, سنت, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, گناہوں سے بچنا, یہ تمام چیزیں ان دو باتوں میں آ گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرما دے اس حاضری کو اور اللہ رب العزت بخیریت آپ کو لے جائے, بخیریت آپ کو لوٹائے اور ہر حال میں کتاب و سنت کی اتباع کی اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.